Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 8 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc co to błoto. Serdecznie w nowym dniu. Z samego rana delegowany między innymi z naszego budzikowego grona pan Tomek o tym, że węgierskie wróble mają bardzo dobrze. Jeden z nich spada co rano na parapecie mojego okna i wita się z przyjaciółmi. No proszę bardzo, Jona Podkiwanok. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał także od naszego wiernego słuchacza z delegacji, także od pana Janusza w Ostrawie. Plus 9, zero chmur i ptacy też śpiewają, ale już właściwie w języku naszych południowych sąsiadów. Kawa gotowa, więc czego chcieć więcej? No właśnie, rozpoczynamy nowy dzień. Ten dzień, który tak naprawdę rozpoczął się wraz ze wschodem słońca w wielu miejscach, w zdecydowanej większości dziś słonecznie. No i ten dzień rozpoczął się chwilkę po czwartej. Zajdzie przed 21, to oznacza, że jeden z najdłuższych dni w roku potrwa jeszcze dobro, ponad 15, a w sumie 16, prawie 16 godzin i 40 minut. Imieniny Marii, Maksyma, Wilhelma i Medarda. O tym Medardzie i o imieninach i i w związku także z prognozą pogody, jak na Medarda pogoda zepsuje, to potem dni 40 niebo posikuje, podpowiada pani Beata, nawiązując także do tych wczorajszych ludowych mądrości, o których to mówiliśmy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze jedno, jaki Medard dzień obwieści, takich będzie dni 40. A kończymy taką prognozę koło 17 lipca, jeśli dobrze liczymy. No przed nami na razie 8 dzień czerwca, przed nami czwartek, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce, nie mam pieniędzy, nie mam mody, rząd się do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz lat 53, najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie pali gata i nic nie obchodzi, niech życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, wsiąść się do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Że lat 30 dają pieniądze, bym za spokojcy narka rządzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę, przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam wody, rząd się do roboty. No to bierzemy się do roboty. 8 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Ach, sygnały fantastyczne od Państwa, także w sprawie pogody i pani Dominika również na ten temat, ale o tym za chwilę, bo teraz przechodzimy do tego, co pan synoptyk tutaj wypracował i zmalował. Chłodne powietrze polarne morskie napływające z zachodu, to na teraz, to w związku z tym ociepleniem, które ma nastąpić, zdaje się, im bliżej końca tygodnia i weekendu. No to czekamy, co z tego chłodnego polarno-morskiego wyniknie. Czy będzie te 29, czy prawie 30. Dziś ma być pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć. Na krańcach północnych przelotnie popada, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Jeśli chodzi o temperatury, to dziś od 18 stopni nad samym morzem. No to ten plażing, parawanik tak nie za zbytnio chyba jeszcze. To temperatura powietrza, przypomnę 18, temperatura wody pod koniec, no, nawet nie wakacji, ale myślę, że w lipcu to chyba już będzie taka właśnie temperatura. Zresztą Państwo wielokrotnie jeszcze pewnie, jak co roku w wakacje, także będą podsyłać te krioterapeutyczne sygnały właśnie z nadpolskiego morza. Temperatura powietrza od 18 na wybrzeżu, 20-21 w centrum, najwyższa temperatura na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku do 23, a pani Dominika dziś informuje, że pan synoptyk to chyba nigdy nikogo nie zadowoli. No, chyba, że zastrajkuje i nie będzie żadnej prognozy pogody. To z pozdrowieniami od pani Dominiki. Wydaje mi się, że pan synoptyk to jakby zastrajkował, to by zablokował wszystkie prognozy pogody, ale wydaje mi się, że chyba damy radę. Ciki, ciki. Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. No miejmy nadzieję, że damy radę z prognozą pogody i z panem synoptykiem i jakoś go przekonać do tego, by wziął się za robotę, bo i państwo także akcentują, że jednak przydałyby się, chociaż takie głosy bym powiedział podzielone, przydałyby się i może nie upały, ale nie wyższe temperatury, a z drugiej strony ci, którzy jakoś za specjalnie tego nie lubią, tak jak między innymi pan Dariusz przekonuje, że 13, to może być to 13 z plusem, więc podziwiamy pana Darka, bo pamiętamy sygnały te właśnie ze środku zimy, kiedy to no, naprawdę ochom sygnałom zadowolenia końca nie było. Teraz 14 po 5, sygnały tego, co dziś przed nami, tak o 9, drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają między innymi zdecydować, czy zajmą się sprawą abonamentu radiowo-telewizyjnego. Rano odbędzie się blok głosowań w tej sprawie. Posłowie mają też głosować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Referendum konstytucyjne będzie głównym tematem spotkania. spotkanie prezydenta z marszałkami Sejmu i Senatu. Rozmowy dziś o 18:00. W terminalu w Świnoujściu uroczysty odbiór pierwszej dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia polskie górnictwo naftowe i gazownictwo podpisało kontrakt na dostawę tego surowca z amerykańską firmą. Będzie to pierwsza dostawa amerykańskiego gazu skroplonego do naszej części Europy. Ciąg dalszy dostaw w przyszłym miesiącu. W Szczecinie rozpoczyna się dziś kongres morski. Wydarzenie odbywa się po raz piąty. Otworzy je premier, a wśród gości mają być m.in. przedstawiciele administracji odpowiedzialnych za transport z Polski, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Czech i Słowacji. Tegoroczny kongres morski w Szczecinie odwiedzi około 800 osób z całego świata. Rozpoczęcie zaplanowano na południe. Brytyjczycy idą dziś do urn. Głosować będą w przedterminowych wyborach parlamentarnych rozpisanych 18 kwietnia przez premier Theresa May. W Luksemburgu dziś narada unijnych ministrów transportu, a jednym z tematów będzie propozycja Komisji Europejskiej niekorzystna dla polskich przewoźników. Chodzi o projekt przepisów regulujących transport międzynarodowy ogłoszony 31 maja, który zaostrza zasady pracy kierowców ciężarówek. W Luksemburgu spotkają się ministrowie sprawiedliwości państw Unii. W Paryżu zakończą się dziś doroczne obrady Rady Ministerialnej OECD. W stolicy Estonii, w Tallinie, odbędzie się posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego poświęcone polityce pieniężnej. Hiszpańska para królewska zakończy wizytę w Wielkiej Brytanii, a w Rzymie po raz 15 rozpocznie się doroczny festiwal kultury polskiej Torso Polonia. Impreza potrwa 2 tygodnie. Wiele z tych tematów, imprez, wydarzeń w serwisach Trójki. Ten najbliższy już za 44 minuty o 6:00, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 16,5 minuty po godzinie 5:00. Za chwileczkę szelest prasy. A że Państwo lubią szelest prasy i śpiew ptaków, połączymy to właśnie dziś również już za 3,5 minuty. Jakaż życzliwość samego rana w naszej budzikowej rodzinie. Naprawdę jestem pełen podziwu. Pan Darek napisał: pozdrawiam panią Beatę, lubiącą temperaturę, którą ja lubię. Jednak nie jestem sam. Ej, że takie budzikowe grono. No i pewnie przy tej okazji także doczytam jeszcze to, o czym mówiliśmy przed godziną piątą, bo i pan Artur także napisał zagramanicznie z Helsinek 13 stopni i nie pada. No to myślę, że wiele osób powinno być zadowolonych. Tych, którzy lubią taką właśnie, a nie inną temperaturę. Zresztą z Glasgow też pan Mirek informuje, że taka wiosna, że lepiej nie pisać. No i z samego rana także między innymi sygnały, o czym już wcześniej donosiliśmy, także w drodze do Włoch. No na razie jeszcze chłodno, ale we Włoszech to już będzie... No właśnie. No a jeszcze Wilno i pani Marzena o tym, że 8 stopni, więc chyba też grono chłodnolubnych powinno być zadowolone. No to na tę chwilę kilka sygnałów od państwa. Ciąg dalszy tam, gdzie bardziej gorąco i pora lunchu już za kilka chwil. Teraz 21 minut po godzinie 5. No i zaglądamy do prasy. A zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że w ubiegłym roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce spadły o 15%. Tak wynika z raportu Agendy ONZ do spraw handlu i rozwoju. Cytowany przez Puls Biznesu raport pokazuje jednocześnie, że coraz więcej polskich firm inwestuje za granicą. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że szkoły wyższe ograniczają przyjęcia najlepszych maturzystów, kuszą dodatkowymi stypendiami. Niektóre szkoły będą rozdawać po 4000 zł. O tym informuje dziś dziennik Gazeta Prawna. Myślę, że do tego tematu o tytule Uczelnie zmieniają podejście, studia nie dla każdego. Jeszcze będziemy wracać, bo to takie kuszące 4000 zł z rozdawnictwa szkół wyższych. Chociaż szkoły ograniczają przyjęcia najlepszych maturzystów, jednak kuszą dodatkowymi stypendiami. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska codziennie o tym, że w ubiegłym roku padł rekord liczby turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. To nie jedyne dane wskazujące na rosnące znaczenie tego sektora dla polskiej gospodarki. Czy Polska ma szansę stać się turystycznym rajem? Pyta w dzisiejszym wydaniu Gazeta Polska codziennie. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że zabierając ze sobą w podróż niedrogą kartę bankową, oszczędzimy na wydatkach co najmniej kilka procent. Kolejny bank wprowadził do swojej oferty wielowalutową kartę płatniczą, którą można płacić w euro, funtach, dolarach i złotych. Ta karta wielowalutowa pozwala płacić za granicą bez kosztów przewalutowania. Zwykle można ją podłączyć do wybranego rachunku bankowego, na przykład w euro czy w funtach, a po powrocie z wakacji znów przepiąć do złotego. Rzeczpospolita dodaje również, że brak prowizji za przewalutowanie przyniesie spore oszczędności. W niektórych bankach opłaty te sięgają 3 do 5%, nawet więcej. Z plastikiem na urlop. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No, najważniejsze, żeby jeszcze na tym plastiku było. I to nie tylko przed, ale także po wakacjach, po powrocie z zagranicznych wojaży. Ale to już tak na boku. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet będziemy powracać. Więcej w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Więcej tytułów, a te pierwsze strony gazet już za godzinę. W porannej zapraszamy do Trójki. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. No to jeśli chodzi o szelest ptasi i śpiew gazet, to już za nami. A teraz 24 minuty po godzinie 5. No już właściwie za momencik, za niecałe 2 minuty będziemy sięgać po wybrane wydarzenia z historii, także z historii fantastycznej muzyki, niecodziennych spotkań z artystami, których honorujemy w związku z urodzinami bądź rocznicami śmierci. No ale będzie na pewno na dobry początek, bardzo optymistycznie będziemy składać najlepsze życzenia urodzinowe. 24 minuty po piątej. Ktoś tu chciał, zdaje się chyba pan Jacek, jeśli dobrze pamiętam, bo brakowało dzisiaj dęciaków. Nadrabiamy tę zaległość. Bardzo proszę. You need me. Tell me that you love me when I'm gone. When I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz, wszystko jest jak było, mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd. Ta. ...26 minut po godzinie 5. No na początek może zagadka. Będzie dosłownie minutka, by przypomnieć sobie, cóż wydarzyło się, co rozpoczęło się równo 5 lat temu. No, szukamy, liczymy. 2017 minus 5. No dobrze, ale do tego jeszcze dojdziemy. 207 lat temu urodził się Robert Schumann, niemiecki kompozytor okresu romantyzmu. Był także krytykiem muzycznym i pedagogiem. Urodził się w 1810, a zmarł w 1856 roku. 96 lat temu w Berlinie odbyła się pierwsza udana transmisja radiowa z opery. Rok 1921. W 1956 roku w Nowym Jorku zmarł Jan Lechoń, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Dziś 61. rocznica śmierci Jana Lechonia. 30 lat temu papież Jan Paweł II rozpoczął trzecią pielgrzymkę do Polski. Trwała do 14 czerwca 1987 roku. 9 lat temu Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Kanady. To był rok 2008, 9 lat temu. No i mocno trzymamy kciuki, by teraz fantastyczne wyczyny Polaka także emocjonowały wszystkich na całym świecie. No i co tam? 5 lat temu wydarzyło się, doszliśmy w 17 minus 5 w 2012 roku. Rozpoczęły się, tak właśnie, 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozgrywane na Ukrainie i w Polsce. Pamiętamy, na 8 stadionach padło w sumie 76 bramek. Królem strzelców został Hiszpan Fernando Torres. Zwyciężyli Hiszpanie po raz trzeci z rzędu, zdobywając tytuł Mistrza Europy i towarzyszący mu 8-kilogramowy srebrny puchar. 5 lat temu rozpoczęło się Euro 2012. W muzycznym kalendarzu składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 78 lat temu urodził się walijski historyk Norman Davies, a w muzycznym kalendarzu honorujemy fantastycznym nagraniem pana Piotra Frączewskiego. Niezwykły aktor teatralny i filmowy, fantastyczna osobowość, kończy dziś 71 lat. Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Nie bez racji i kozer, zwroty ćwicz i dwa i cztery. Oto cała mądrość i polityka. Gdy nadzieje wszelkie prysną, mięśnie oraz chęci zwisną, wtedy w sukurs przyjdzie ci gimnastyka. Otwórz okno swe na oścież, ćwicz przysiady, 7, 8. Im dumniej żywy, prostym korniejszy skłon. W ciele, co ma zdrowy chuch, prawidłowy mieszka duch, wnet polepszy ci się słuch i trafisz w dom. Gnębi ludzi w całym świecie wirus grypy. 9, 10 chorób wszelkich ząb nas drąży w szersz i w głąb. Gdy miasmaty parzą łeb, kubłem wody siły grzeb. Zimny prysznic weź, aż cię przeniknie ziąb. To nie pora na rozmowy, skłony ćwić, a reszta z głowy. I ponurak wnet się z nami będzie śmiać. Komu tam za mało jeszcze, kim niezdrowe trzęsą dreszcze, temu mogę ostre wciry zaraz dać. Kurda dżumy i cholery, w miejscu biegi 3 i 4. Gimnastyka to ozdoba, istny cud. Po co ścigać się na wierzchni? Tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w cud. Po co ścigać się na bieżni? Tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w przód. krótko i na temat Państwa głos w tej sprawie. Rewelacja. Jeszcze jedno, tym razem od też Pana Piotra, ale nie od Pana Piotra Franceskiego. Panie Piotrze, nie Panie Piotrze, tylko Panie Piotrusiu. Bardzo się cieszę i również od Pana Piotra dołączamy życzenia urodzinowe dla Pana Piotra. Piotrusia. Punkt co do sekundy. 5:30. Pora na prognozę pogody. I kariery. A nie mówiłem, że to piosenka czepialska? Nie, nie mówiłem, ale jednak czepialska. Zwroty i kariery. Z zachodu napływać będę chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś ma być pogodnie, no i pogodne niebo za oknami na Myśliwieckiej. Świcz, zwroty i kariery. Tylko miejscami będzie się chmurzyć, na krańcach północnych przelotnie popada, a wiatr słaby i umiarkowany, na północy lokalnie porywisty. Zwroty i kariery. Ciśnienie waha się w południe w Warszawie, wyniesie 1005 hektopaskali. No a na termometrach dziś od 18 stopni nad samym morzem, 20-21 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku do 23. O tej kariery. Thank you. 1000 róż na urodziny Kory. Z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy także o tym, że dziś Mick Hucknall z Simply Red kończy 57 lat. Wszystkiego dobrego. To Rozdzielcowi również wszystkiego dobrego urodzinowego. Pamiętamy także, że Nick Rhodes, z brytyjski klawiszowiec Duran Duran, kończy 55 lat. 55 lat. Wszystkiego dobrego, dobrego, dobrego. Everybody everywhere, step out into the future. It's time to take the pressure off. house don't wanna be found. I'm not gonna be down. Outside looking in on myself, just me, I couldn't be anyone else. Isn't that what you're feeling is good? Are we all misunderstood? It's fine going out of my mind, going out of my mind. Za 18.06. Brawo, klaski dla tych wszystkich, którzy już z samego rana na nogach. Na Seszelach poranek dżdżysty i chłodny. Chłodny, 25 stopni, informuje pani Marzena. Pan Adam informuje, że kawa już była, niedługo lunch. Jeśli chodzi o bieganie, to biegać tylko wieczorem, teraz koło 32 stopni. Na suchu, Korea Południowa i pan Adam także z nami. No i jeszcze Pekin, w Pekinie 30 stopni, ale jutro do 39 można smażyć jajecznicę na karoserii. To od pana Antoniego z Chin. Pięknie dziękujemy za te sygnały, a u nas takie po prostu 7-8 stopni, między innymi z Poznania, z Torunia, Rześko także sygnał od pani Magdy, na Żywiecczyźnie plus 6. Gorące życzenia w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ostatnie dziś w tej części naszego spotkania, bowiem 36 lat kończy Aleksander McBone, współzałożyciel i wokalista kalifornijskiej grupy The Calling. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday. Want you to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. I'm going. 14 minut i będzie szósta. Śledzimy także, co dzieje się w playoffach NBA. Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, 113 do 116. Zdaje się, że pan Tomek także co innego widzi, co innego słyszy. Pozdrawiamy wszystkich fanów NBA. Czwartek, 8 czerwca przed nami. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie przed 21. A gdy się Medard rozpłacze, a Jaś 24 nie utuli, popłacze pewnie aż do Urszuli, 21 października. Jak się na Medarda pogoda zepsuje, to potem dni 40 niebo posikuje. No i jeszcze jaki Medard dzień obwieści, takich będzie dni 40. Bardzo dziękujemy za sygnał poranny i za te mądrości ludowe od pani Beaty. Na dziś właśnie Marii, Maksyma, Wilhelma i Medarda. Składamy najlepsze życzenia. Za 11.06. I'm like a fool sometimes, really stupid sometimes, but I really, really, really wanna work it out, yeah, work it out, I wanna work it out, baby. It was a really strange day, didn't understand half the words he said. Yes, yes, yes, yes, he was trying hard, he started freaking out. And the way girls don't like love is some pointless stuff. I can't imagine what he did. Nothing that can impress me. Counting seconds to go back. I regret this walking now back home. Sat down in my dorm, feeling a little confused. And because I refuse praying, he lost his cell phone. And then my voice might turn on, and I heard something like this. Listen, he said, I'm like a fool. Fall through when I'm feeling you. I run into doors, make big noise, fill the drinks, fall on trees, crush everything. I wanna lighten your mood, change my ways, improve my state of mind. Let me do my move, yeah. Baby, I'm easy going, but I'm stuck on you. Can't be cool and chilling when I'm such a babe like you. Listen, I'm like a fool sometimes, really stupid sometimes, but I'm really, really, really wanna work it out, yeah, work it out, work it, I wanna work it out. Wtorkowy budzik. Dosłownie sekundy temu zakończyło się spotkanie. Golden State Warriors wygrali 118-113 z koszykarzami Cleveland Cavaliers. Pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały, także za to, że co innego Państwo widzieli, co innego słyszeli i za to, że byli Państwo z nami dziś, a szczególnie za tę sporą dawkę energii w dzisiejszej porannej korespondencji. Za chwilę, za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy. Irene Dan, Piotr Łodej, dobrego, słonecznego dnia życzymy i oczywiście, jak zwykle, do usłyszenia, do jutra, o zwykłej porze. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj.